تو ماه و از آسمون خط زدی که مهتاب و به خونه دعوت کنی، گرفتی آرامشو از خودت که دنیا تو اینجوری راحت کنی. نگاه کن این خونه ی سوت و پور چقدر غرق احساس بود واسه تو، تو دنباله ی آرزوی جدید گرفتی از خونه احساس تو. چشاتو بستی رو هرچی که هست، گرفتی رویامو از قلب خواب، یه وقت تا دنیا تو آغوشته مثل عطر بارون مثل بوی تاک. چشاتو بستی رو هرچی که هست، گرفتی رویامو از قلب خواب، یه وقت تا دنیا تو آغوشته مثل عطر بارون مثل بوی تاک. بذار لحظه ها با تو همراهشن که زخمات و عشقام مرهم بشه، به من اعتماد کن رفیقم بمون که از خستگی هات یکم کم بشه. بذار لحظه ها با تو همراهشن که زخمات و دنیا مرهم بشه، رفیقم بمون که از خستگی هات یکم کم بشه. چشاتو بستی رو هرچی که هست، گرفتی رویامو از قلب خواب، یه وقت تا دنیا تو آغوشته مثل عطر بارون مثل بوی تاب. چشاتو بستی رو هرچی که هست.